kuchoka, muka na we misaka kuvibaya. Siku zote unanipa tabu, hiyo sababu mimi sijaijua. Hapo zamani mpenzi dada, mbona tuliishi bila aibu. Nimekwisha choka, kukana we visa vyako vibaya. Siku zote unanipa tabu, hiyo sababu mimi sijaijua. Hapo zamani mpenzi dada, mbona tuliishi bila aibu. Ninakwambia kweli utakuja juta mpenzi dada.